ทุกทั้งปวงจึงจะเป็นอันสลายไปท่านทั้งหลายไม่ทราบการละอกุศลธรรมและการบำเพ็ญกุศลธรรมในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนี้นิกรผู้มีอายุทั้งหลายจึงไม่ควรพยากรณ์ว่าบุรุษบุคคลนี้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างเสวยอทุกขมสุขบ้างทั้งหมดนั้นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะเพราะไม่ทำกรรมใหม่จึงไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมต่อไปเพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไปกรรมจึงสิ้นไปเพราะกรรมสิ้นไปทุกข์จึงสิ้นไปเพราะทุกข์สิ้นไปเวทนาจึงสิ้นไปเพราะเวทนาสิ้นไปทุกทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไปนิครผู้มีอายุทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพึงทราบว่าเราทั้งหลายได้มีแล้วในชาติก่อนมิใช่ไม่ได้มีแล้วพึงทราบว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้ในชาติก่อนมิใช่ไม่ได้ทำไว้พึงทราบว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้อย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างพึงทราบว่าทุกประมาณเท่านี้สลายไปทุกประมาณเท่านี้พึงให้สลายไปหรือเมื่อทุกประมาณเท่านี้สลายไปแล้วทุกทั้งปวงจึงจะเป็นอันสลายไปท่านทั้งหลายพึงทราบการละอกุศลธรรมและการบำเพ็ญกุศลธรรมในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนี้นิครนผู้มีอายุทั้งหลายจึงควรพยากรณ์ว่าบุรุษบุคคลนี้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างเสวยอทุกขมสุขบ้างทั้งหมดนั้นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะเพราะไม่ทำกรรมใหม่จึงไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมต่อไปเพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไปกรรมจึงสิ้นไปเพราะกรรมสิ้นไปทุกข์จึงสิ้นไปเพราะทุกข์สิ้นไปเวทนาจึงสิ้นไปเพราะเวทนาสิ้นไปทุกข์ทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไป3. นิครนผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษอย่างร้ายแรงเพราะเหตุแห่งการถูกลูกศรแทงบุรุษนั้นพึงเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตของเขาจึงหาหมอผ่าตัดมารักษาหมอผ่าตัดนั้นได้ใช้มีดผ่าปากแผลของบุรุษนั้นเพราะเหตุแห่งการใช้มีดผ่าปากแผลบุรุษนั้นพึงเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนหมอผ่าตัดนั้นจึงใช้เครื่องมือตรวจหาลูกศรในแผลของเขาเพราะเหตุแห่งการตรวจหาลูกศรบุรุษนั้นพึงเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนหมอผ่าตัดนั้นจึงถอนลูกศรออกเพราะเหตุแห่งการถอนลูกศรออกบุรุษนั้นพึงเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนหมอผ่าตัดนั้นใส่ยาถอนพิษที่ปากแผลเพราะเหตุแห่งการใส่ยาถอนพิษที่ปากแผลบุรุษนั้นพึงเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนต่อมาเพราะบาดแผลหายมีผิวหนังเรียบสนิทบุรุษนั้นจึงหายโรคมีความสุขมีความเสรีอยู่ตามลำพังได้เดินได้ตามปรารถนาเขาคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษอย่างร้ายแรงเพราะเหตุแห่งการถูกลูกศรแทงเรานั้นได้เสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนยิตอมาตย์ญาติสาวโลหิตของเราจึงหาหมอมาผ่าตัดรักษาหมอผ่าตัดนั้นใช้มีดผ่าปากแผลของเราเพราะเหตุแห่งการใช้มีดผ่าปากแผลเรานั้นได้เสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนหมอผ่าตัดนั้นจึงใช้เครื่องมือตรวจหาลูกศรในแผลของเราเพราะเหตุแห่งการตรวจหาลูกศรเรานั้นได้เสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนหมอผ่าตัดนั้นได้ถอนลูกศรออกเพราะเหตุแห่งการถอนลูกศรออกเรานั้นได้เสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนหมอผ่าตัดนั้นใส่ยาถอนพิษที่ปากแผลเพราะเหตุแห่งการใส่ยาถอนพิษที่ปากแ

ไม่ได้ท่านผู้มีอายุนิครนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือกรรมใดให้ผลกรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงให้ผลด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ไม่ได้ท่านผู้มีอายุกรรมใดไม่ให้ผลกรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงให้ผลด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ไม่ได้ท่านผู้มีอายุความพยายามที่ไร้ผลความเพียรที่ไร้ผล10ประการความพยายามที่ไร้ผลความเพียรที่ไร้ผล10ประการ8นิครนผู้มีอายุทั้งหลายได้ยินว่า1กรรมใดให้ผลในชาตินี้กรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลในชาติหน้าด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้2กรรมใดจะให้ผลในชาติหน้ากรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลในชาตินี้ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้3กรรมใดให้ผลเป็นสุขกรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลเป็นทุกข์ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้4กรรมใดให้ผลเป็นทุกข์กรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลเป็นสุขด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้5กรรมใดให้ผลเสร็จสิ้นแล้วกรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลเสร็จสิ้นด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้6กรรมใดให้ผลยังไม่เสร็จสิ้นกรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลเสร็จสิ้นด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้7กรรมใดให้ผลมากกรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลน้อยด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้8กรรมใดให้ผลน้อยกรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลมากด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้9กรรมใดให้ผลกรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงอย่าให้ผลด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้10กรรมใดไม่ให้ผลกรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ความพยายามความเพียรของนิครนผู้มีอายุทั้งหลายจึงไร้ผลภิกษุทั้งหลายนิครนทั้งหลายเป็นผู้มีวาทะอย่างนี้คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมา10ประการของนิครนทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้จะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้9ภิกษุทั้งหลายคือ 1. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนนิครนทั้งหลายพึงเป็นผู้ทำบาปกรรมไว้ในชาติก่อนแน่จึงเป็นเหตุให้พวกเขาเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนเห็นปานนี้ในบัดนี้ 2. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุการณ์เนรมิตของอิศวรนิครนทั้งหลายพึงเป็นผู้ถูกอิศวรชั้นต่ำเนรมิตมาแน่จึงเป็นเหตุให้พวกเขาเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนเห็นปานนี้ในบัดนี้ 3.ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งเคราะห์นิครนทั้งหลายพึงเป็นผู้มีเคราะห์ร้ายแน่จึงเป็นเหตุให้พวกเขาเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนเห็นปานนี้ในบัดนี้ 4. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาตนิครนทั้งหลายพึงเป็นผู้มีอภิชาตเลวแน่จึงเป็นเหตุให้พวกเขาเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนเห็นปานนี้ในบัดนี้ 5. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันนิครนทั้งหลายพึงเป็นผู้มีความพยายามเลวทรามในปัจจุบันแน่ จึงเป็นเหตุให้พวกเขาเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนเห็นป่านี้ในบัดนี้ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนนิกรมทั้งหลายพึงเป็นผู้ควรถูกตำหนิถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนนิกรมทั้งหลายก็เป็นผู้ควรถูกตำหนิ 7. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมเนรมิตของพระอิศวรนิกรมทั้งหลายพึงเป็นผู้ควรถูกตำหนิถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการเนรมิตของพระอิศวรนิกรมทั้งหลายก็เป็นผู้ควรถูกตำหนิ 8. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งเคราะห์นิกรทั้งหลายพึงเป็นผู้ควรถูกตำหนิถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งเคราะห์นิกรทั้งหลายก็เป็นผู้ควรถูกตำหนิ 9. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาตนิกรทั้งหลายพึงเป็นผู้ควรถูกตำหนิถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาตนิกรทั้งหลายก็เป็นผู้ควรถูกตำหนิ 10. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันนิกรทั้งหลายพึงเป็นผู้ควรถูกตำหนิถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันนิกรทั้งหลายก็เป็นผู้ควรถูกตำหนินิกรทั้งหลายเป็นผู้มีวาทะอย่างนี้คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมา10ประการของนิกรทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้จึงเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ภิกษุทั้งหลายความพยายามที่ไร้ผลความเพียรที่ไร้ผลเป็นอย่างนี้แหละ